بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم. بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم. چراغ از فروغش بر فروزم، به دور شمع جانان سوزم. به دور شمع جانان سوزم. بخواب مومن آمد شب او، که درد قلب مجروحت به من گو. که درد قلب مجروحت به من گو. بگفتا من که قرآن خدایم، زیاد مسلمین اما جدایم. زیاد مسلمین اما جدایم. بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم. ز قرآن خانه در دل بسازم. صدای مستمندان فقیرم، میان جاهلان دهر اسیرم. میان جاهلان دهر اسیرم. ندارم مونس در صحن دنیا، مرا افگنده زیر قدم ها. مرا افگنده زیر قدم ها. مپندار مرا به جند و لشکر، نه از اشجار به اسمار و ببر. نه از اشجار به اسمار و ببر. بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم. ز قرآن خانه در دل بسازم.